أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں ایمان والوں کو قرآن کے ماننے کی طرف اور اللہ کے حکم ماننے کی طرف. اللہ رب العزت ایمان والوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ کیا تمہارے دل میں جو ہے اللہ کی خشیت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی ہے؟ کیا تمہارے دلوں میں جو ہے اللہ کا خوف جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا ہے کہ تمہارے دل جو ہے وہ ڈر جائے اور اللہ کی اطاعت کی طرف جو ہے یہ پلٹ آئے، اللہ کے حکم ماننے کی طرف جو ہے یہ جو ہے پلٹ آئے؟ کیا تمہارے دلوں کے اندر جو ہے اللہ کا خوف جو ہے وہ رخصت ہو چکا ہے؟ کیا وہ لمحہ پیدا نہیں ہو چکا ہے کہ تمہارے دل اللہ سے ڈر کر اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائے؟ اور دل چونکہ بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور حدیث بخاری میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمزعۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان کے دل میں جو ہے گوشت کا ایک لوتڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اگر یہ ٹکڑا جو ہے وہ صحیح ہو جائے تو پورا بدن جو ہے وہ صحیح ہوگا، اور اگر یہ جو ہے بگاڑ والا بن جائے، فساد والا بن جائے تو پورا بدن جو ہے یہ فسادی بن جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی الا وہی القلب، خون یعنی گوشت کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت دل کا تذکرہ فرما رہے، مراد اس سے جو ہے وہ پورا بدن ہے. مگر دل کا تذکرہ کیوں؟ کیونکہ یہ رئیس البدن ہے، بدن کا جو ہے بادشاہ ہے. اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر معاملہ آسان ہو جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم یعنی للذین، آیا وقت نہیں آیا ہے ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے ہیں، ان تخشع قلوبهم کہ ڈر جائے ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کی کتاب ماننے کی طرف، اللہ کی کتاب ماننے کی طرف. وما نزل من الحق اور اس حکم کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے من الحق کتاب میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں علم یعنی للذین, آیا وقت نہیں آیا ہے ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے ہیں, ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ ڈر جائے ان کے دل لذکر اللہ اللہ کی کتاب ماننے کی طرف. قرآن کے بہت سارے نام ہیں, اور ناموں میں سے جو ہے ایک نام ہے ذکر اللہ. ذکر کی معنی جو ہے وہ یاد کیے ہے. قرآن کو ذکر جو ہے وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے ہر لفظ پڑھنے والوں کو جو ہے اپنا اللہ یاد آ جاتا ہے. جس طرح جو ہے الحمدللہ کے پڑھنے سے آپ کو اللہ یاد آیا, رب العالمین کے پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ یاد آیا, الرحمن الرحیم مالک مالک یوم الدین, تو ہر لفظ کہنے سے جو ہے بندے کو اللہ یاد آ جاتا ہے. اسی وجہ سے قرآن کو ذکر کہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہی نے قرآن کو جو ہے وہ اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کو وہاں پر بھی اللہ نے ذکر کہا ہے. اسی طرح جو ہے سورہ رعد میں بھی آپ نے پڑھا تھا 28 نمبر آیت سورہ رعد میں, اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ, تو وہاں پر بھی کیا تھا قرآن کا نام ذکر ہوا تھا ذکر اللہ. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے علم یعنی للذین, آیا وقت نہیں آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, ان تخشع کہ ڈر جائے قلوبهم ان کے دل لذکر اللہ اللہ کی کتاب ماننے کی طرف. وما اور اس حکم کے ماننے کی طرف, نزلہ جس کو نازل کیا ہے اللہ نے من الحق کتاب میں سے, آیا وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل کے اندر جو ہے وہ خشیت پیدا ہو جائے, ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ خوف پیدا ہو جائے, خشیت پیدا ہو جائے, ڈر پیدا ہو جائے کہ میں ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہوں, اس میں تو میں نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کے ہر حکم کو میں مانوں گا, اس میں عمل کروں گا, تو کلمہ پڑھتا ہوں اور اس کے خلاف جو ہے میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہوں اور اس کے خلاف جو ہے وہ زندگی بھی بسر کر رہا ہوں, تو کیا تمہارے دل کے اندر ابھی تک جو ہے وہ خوف خدا پیدا نہیں ہوا ہے کہ اس خوف خدا کی بنیاد پر جو ہے تم رجوع کر جاؤ اللہ کی اطاعت کی طرف, تم پلٹ آؤ کہ جو کیا ہے سو کیا ہے, آئندہ جو ہے وہ نہیں کروں. امام فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص گزرے, بہت بڑے محدث تھے اور صوفی تھے, بڑے عابد تھے, عبادت گزار تھے, حرمین میں جو ہے وہ رہا کرتے تھے, وہاں پر جو ہے وہ درس و تدریس بھی کیا کرتے تھے, اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے, دنیا بھی جو ہے کمایا کرتے تھے. اس کے بارے میں جو ہے وہ آتا ہے, ان کے بارے میں فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ابتدا ایسی نہیں تھی, بعد میں تو وہ بڑے پارسا بنے ہیں, بڑے عابد بنے ہیں, بڑے محدث بنے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص بنے, مگر ابتدا ان کی ایسی نہیں تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے اور ڈاکو کے سردار تھے, ڈاکو تھے اور ڈاکوؤں کے جو ہے وہ سردار تھے, اور یہ اتنے بولڈ اتنے جری تھے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ دیوان کو پھلانگنے والے جو ہے یہ آدمی تھے, دیوار پھلانگ کر جو ہے وہ نیچے اتر جاتے, نیچے چلانگ لگاتے, دروازہ کھول کے ساتھیوں کو اندر لاتے. ایک رات جو ہے اسی طرح جو ہے ڈاکے کی نیت سے جو ہے ایک گھر کی دیوار پر جو ہے وہ چڑھ گئے, اور جیسے دیوار پر جو ہے وہ چڑھ گئے تو ایک عورت جو ہے وہ رات کی تاریکی میں جو ہے اللہ کی کتاب کی جو ہے وہ تلاوت میں مصروف ہے, اور یہ آیت جو ہے وہ پڑھ رہی علم یعنی للذین ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, آیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جو ہے اللہ کی خوف سے جو ہے وہ کام اٹھے اور اللہ کی اطاعت اور تابعداری کی طرف جو ہے وہ رجوع کر جائے؟ جیسے اس کے کانوں میں جو ہے یہ آیت پڑی، اثر قرآن کو آپ ملاحظہ کیجئے، دیوار سے چلانگ لگائی اور کہا الان الان، وہ وقت ابھی پہنچا، وہ وقت وہی بھی پہنچا کہ میرے دل کے اندر جو ہے خوف خدا پیدا ہو گئی اور میں اللہ کی اطاعت کی طرف جو ہے وہ پلٹ آیا، اور ساتھیوں کو بھی کہا کہ میں نے توبہ کر دی، تم بھی توبہ کرو. اور دوسری روایت جو ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے یہ ایک قافلوں کے جو ہے ایک قافلوں کو لوٹنے کی غرض سے جو ہے یہ چل پڑے، تو قافلے والوں نے جو ہے اپنے قافلے کے سامنے جو ہے ایک قاری کو جو ہے وہ قاری صاحب کو جو ہے وہ رواں دوا تھے اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور باقی جو ہے وہ قافلے والے اس کو سن رہے تھے. جیسے انہوں نے اٹیک کر دی، حملہ کر دیا قافلے والوں پر، تو قاری جو ہے اس آیت پہ پہنچے تھے الم یعنی للذین ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. تو فضیل ابن عاز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس جملے کو سنا، دیکھیے عجیب ایک دور تھا وہ بھی کہ ڈاکو بھی جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، آج تو اپنے آپ کو جو ہے وہ عالم سمجھنے والے، اپنے آپ کو شیخ الحدیث اور شیخ القرآن سمجھنے والے، اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا سے کیا نہیں سمجھنے والے، وہ بھی قرآن کو نہیں سمجھتے. ڈاکو تو دور کی بات ہے، ایک دیندار طبقہ جو ہے وہ بھی قرآن کو سمجھنے سے جو ہے وہ کیا ہے، وہ قاصر ہے، قرآن کو نہیں سمجھتے. اور کسی نے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ شیخ الحدیث کہا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ حدیث تو تشنیع ہے اور قرآن جو ہے یہ متن ہے. جب ایک آدمی کو جو ہے وہ متن نہیں آتا تو کیا وہ جو ہے تشریح کو کر سکے گا، تشریح کو سمجھ سکے گا؟ کیا خیال ہے آپ؟ پہلے تو آپ متن کو سیکھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ تشریح کو آپ سیکھیں گے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ شیخ الحدیث ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے جو ہے وہ قرآن کو پڑھیں یا پوچھیں قرآن، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ساری زندگی جو ہے شیخ الحدیث میں گزاری ہے، ہمیں قرآن نہیں آتا. افسوس کی بات تو یہ ہے، قرآن تو متن ہے، احادیث ان کی تشریح ہے. جب آپ کو متن نہیں آتا، ہماری کتابوں میں جو نصاب کی کتابیں ہوا کرتی تھی 10th میں، اس میں جو اردو کی بک تھی، اس میں جو نظمیں تھی، غزلیں تھی، تو اس میں جو ہے وہ کیا تھی، پہلے جو ہے وہ متن کو لکھا جاتا، آفاق کی منزل سے گاہ کون سلامت، اسی طرح جو ہے. اور جو وقت ہمیں جو ہے تھوڑی بہت ابھی یاد ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ پہلے وہ سینٹینس یاد کرنا جو ہے وہ پڑتا تھا، اس کو سمجھنا پڑتا کہ آفاق کیا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا، اس کے بعد جو ہے اس کے مطابق تشریح کی جائے. تو جب ایک آدمی کو متن یاد نہیں ہے اور جب پرچہ بھی آتا تو اس میں جو ہے متن دیا ہوتا، اس سے تم تشریح کرتے، تشریح سے متن نہیں بنتی، متن سے جو ہے وہ تشریح کی جاتی. تو افسوس تو یہ ہے آج قرآن کو نہیں سمجھتے اور شیخ الحدیث بنے، اور اس بات پر جو ہے وہ بڑے فخر کرتے ہیں ہم شیخ القرآن اور شیخ الحدیث، حالانکہ جو ہے نہ تو شیخ القرآن کا کوئی کارنامہ اس نے کیا ہے اور نہ شیخ الحدیث کا جو ہے اس نے کوئی کارنامہ کیا ہے. اللہ ہمارے استاد کی عمر علم میں برکت ڈالے. وہ کہتے ہیں ایک آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، علاقے کے اندر ایک آدمی کو جو ہے وہ بتائے کہ اس نے اس آدمی کو جو ہے عالم بنایا ہے. 40 سال تک جو ہے وہ نماز پڑھاتا رہا، وہ عمر کیا، بیٹا جو ہے وہ بردی ہو گیا، بیٹے کے بعد جو ہے وہ نواسا بردی ہو گیا، پوتا بردی ہو گیا، مگر پورے علاقے کے اندر ایک نہیں دکھا سکتا کہ ان کو ہم نے جو ہے وہ کیا بنا دیا ہے، عالم بنا دیا ہے. وہ اسی طرح ہوتا ہے. تو تم کس طرح کے شیخ الحدیث ہو، کس طرح کے تم عالم ہو؟ تم نے ایک آدمی کو جو ہے وہ ٹرین نہیں کیا، ایک آدمی کو جو ہے تم نے قرآن فہمی جو ہے ان کو جو ہے وہ آپ نے قرآن نہیں پڑھایا. تو فضیل ابن عاز رحمۃ اللہ علیہ نے جب قاری کی یہ بات سنی، اللہ کی کتاب کی یہ آیت سنی الم یعنی للذین ان تخشع قلوب، تو فوراً بول اٹھے الان الان، تو جو لوٹا ہوا مال تھا اس کو بھی واپس کر دیا اور توبہ کر کے جو ہے وہ اللہ والے بن گئے. کیونکہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے یہ بات ہوا کرتی ہے. کبھی کبھار جو ہے کچھ لوگ جو ہے بڑے جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بدماش ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، ہر گناہ پر جو ہے وہ پہل کرنے والے، اچانک جو ہے وہ دل میں کوئی جو ہے وہ روشنی کی جو ہے وہ کیا جھلک سی پیدا ہو جاتی ہے, پورا خاکہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے, پورا نظام جو ہے وہ تبدیل. یہ دوسرا جو مشہور امام ہے جس کو امیر المومنین فی الحدیث سمجھتے ہیں علماء کرام, اس کا لقب بھی ہے امیر المومنین فی الحدیث, امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ یہ عاشق بنے تھے, اپنے محبوب کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے, وہ دیوار پہ جو ہے وہ کھڑی تھی, یا جو ہے کھڑکی میں جو ہے وہ کھڑی تھی, دریچے میں جو ہے وہ کھڑی تھی, یہ پورا رات جو ہے اس کا نظارہ کر رہے تھے, اس سے جو ہے وہ چھپ چھپ کے باتیں کر رہے تھے, یہ کھڑے رہے. سردی کی رات, پوری رات جو ہے اس طرح جو ہے وہ گزر گئی, اس کو احساس بھی نہیں ہوا. جس طرح آج کے جو دو نمبر عاشق ہے پوری رات جو ہے وہ موبائل پہ جو ہے وہ سنتے ہیں اور گانا بجاتے ہیں اور اسی طرح جو ہے ان کو پتا بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے اپنے محبوب کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک جو ہے وہ اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑ. ابھی دیکھیے نظام کو دیکھ لیجیے, نظام تبدیل ہوا, اس کے دل کے اندر فوراً یہ بات آ گئی کہ ایک مخلوق اس کو دیکھنے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے پوری رات سردی کی جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ کیا کر دی, گزار دی, جاگ کے گزار. تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹ جاؤں اور اللہ کی دیکھنے کے لیے اور اللہ کی راضی کرنے کے لیے جو ہے میں پوری رات کو جو ہے وہ گزار نظر ثانی کر دی, میں کیا کروں, کیا دیکھ رہا ہوں, کیا ہے, بٹی ہے. تو اس کی اللہ نے جو ہے وہ زندگی بدل دی, وہ پلٹ آئے. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی بہت بڑے ولی اللہ ہے, ان کے بارے میں جو ہے وہ آتا ہے, یہ بادشاہ تھے. ایک مرتبہ جو ہے ان کی کنیز ان کے پلنگ کو جو ہے وہ صاف کر رہی ہے, اس کے کمرے کو جو ہے وہ صاف کر رہی, بیڈ پڑا ہے, بادشاہ ہے, اس کو صاف کر رہی ہے. تو اس نے کہا بادشاہ اس پلنگ پہ جو ہے وہ سوتا ہے, چلو تم بھی آ کر اس پہ سو لو کہ یہ کیسی جو ہے وہ پلنگ ہے. کھڑی جو ہے وہ نوکرانی آ کر جو ہے وہ پلنگ پہ لیٹ گئی, اللہ کا کرنا اس طرح ہوا اس کو نیند آ گئی. جیسے نیند آ گئی ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کسی کام سے جو ہے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے, دیکھا تو نوکرانی کنی جو ہے وہ اس کے بستر پر جو ہے وہ پڑی ہے. اس کو غصہ آیا, فوراً جو ہے وہ اپنا کوڑا جو ہے وہ نکال کر اس کو دے مارا, وہ گھبرا کر جو ہے وہ جھانک گئی. جیسے وہ جھانک گئی تو پہلے جو ہے وہ رو پڑی, اس کے بعد ہنس پڑی, پہلے رو پڑی اس کے بعد ہنس پڑی. ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ اس کو جو ہے وہ تعجب ہو رونے کی, پہلے رو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہنس پڑی. اسے وہ جا پوچھے کیوں رو گئی روئی اور اس کے بعد جو ہے کیوں ہنس پڑی. اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ, اس نے کہا نہیں بتا. اس نے کہا رونا اس بات پہ آیا کہ تم نے مجھے کوڑا مارا تو اس کی اذیت کی وجہ سے, اس کے درد کی وجہ سے مجھے رونا آیا. اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے, یہ بات تو سمجھ میں آئی, دوسری بات بتاؤ کہ ہنسی کیوں آئی. تو اس نے کہا ہنسی اس بات پر آئی کہ جو چند لمحوں کے لیے جو ہے اس پلنگ پہ سو گیا اس کو تو ایک کوڑا مل گیا, تو جو پوری زندگی کے لیے جو ہے اس پلنگ پہ لیٹا رہے گا, لیٹا رہتا ہے, ان کو جو ہے وہ کیا ملے گا. ابراہیم ابن ادہم نے جب اس کو سنا اس کی زندگی کی سوئی جو ہے وہ بدل گئی, فوراً جو ہے وہ کیا تخت اور تاج کو جو ہے خرابات کہہ کر جو ہے وہ چل پڑے اور عالم بنے اور عابد بنے اور زاہد بنے اور بڑے صوفی بنے. تو یہ اللہ کا کام ہے کہ تھوڑی سی بات کو جو ہے وہ بہانہ بنا کر جو ہے وہ, اس طرح حدیث بخاری کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کبھی کبھی کہ آدمی جو ہے وہ جہنم کا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ جہنم اور ان کے درمیان جو ہے ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اچانک ہی آدمی جو ہے کوئی ایسا کام شروع کر جاتا ہے کہ یہ جنت والا بن جاتا ہے, اور دوسرا آدمی ہوتا ہے جو پوری زندگانی جو ہے وہ جنت کا عمل کرنے والا ہوتا ہے, یہاں تک کہ اس اور جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے, اچانک کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ پکا جہنمی بن جاتا ہے. اللہ سے استقامت کا سوال کیجیے کہ خدا ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ کرے جو ہمارے لیے باعث بنے قرآن سے دوری کا, قرآن سے جو ہے وہ ہٹنے کا جو ہے ہمارے لیے جو ہے باعث نہ بنے. کیونکہ بڑی چیز جو ہے وہ استقامت ہے. ایک جنگ ہو رہی ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, تو ساتھی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, تو بڑی جو ہے وہ جان بازی کے ساتھ جو ہے وہ لڑتے رہے. صحابہ کرام نے ان کی تعریف کر دی نبی علیہ السلام کے ذہن کہ فلاں آدمی بڑا جو ہے وہ دلیری سے لڑ رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر کہا کہ یہ جہنمی ہو کے مرے گا, یہ آدمی جہنمی ہو کے مرے گا. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ کس طرح جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ جہنمی ہو کے مرے گا اور جہاد کے لیے آیا ہے. وہ سامی کہہ رہے میں نے نبی علیہ السلام کی اس بات کو جب سنا تو اس کے پیچھے لگا, کیا یہ حرکت کرے گا, جہنم میں اگے مرے گا. جنگ کے دوران اس کو زخم لگا, اس زخم کو برداشت نہ کر سکا اور اپنی تلوار زمین پر جو ہے وہ گاڑ کر اس کے اوپر جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ گر پڑا, خودکشی کر دی. کیا کر دیا, خودکشی کر دی. تو آدمی جہنمی ہو کے چلا گیا. وہ جا کے جو ہے نبی علیہ السلام کو السلام کو باخبر کر دیں کہ حضرت اس طرح ہو, تو نبی علیہ السلام کو تو یہ بات بطور وہی پتا لگی تھی کہ آدمی اس طرح ہوگا, اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا. تو اصل چیز استقامت کی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام, اصل چیز استقامت ہے. اللہ ہمیں استقام درس میں آنا کوئی مشکل نہیں ہے, آ جاؤ بیٹھ جاؤ جاؤ. بڑے لوگ جو ہے وہ آپ کے علاقے کے آ گئے, راستے چلتے ہوئے جو ہے مجھے دیکھ کر سر کو نیچے کر جاتے کہ یہ ہمیں نہیں جانتے, حالانکہ ایک مرتبہ آنے والا مجھ سے بولے گا کس طرح. مگر میں بھی کہتا ہوں چلو تم بلا بیٹھے ہو, ہم بھی آپ کو بھول گئے. آپ کے خیال میں بڑے لوگوں کو جو میں نے آپ کے علاقے کو دیکھا, بڑے لوگ جو ہے وہ آئے سامنے بیٹھے, وہ بیٹھے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں, جو پسند نہیں وہ جائیں. ہاں یاد رکھیے قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہو, صفائی کرو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. یاد رکھیے اگر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے اور قرآن کے سامنے بیٹھے ہو تو قرآن کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ تمہیں بہت دور جو ہے وہ کڑے ہٹا دے, پھر تم قرآن کے قریب بھی نہیں آؤ گے. یعنی کہ تم کہو میں تو بیٹھا ہوں گناہ بھی کر رہا ہوں, حرام بھی کر رہا ہوں, دو نمبری بھی کر رہا ہوں, جھوٹ بھی بول رہا ہوں اور قرآن کے سامنے بھی نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں. آپ نے تو 3 سال گزارے ہیں اللہ کے بندو, میں نے تو 10-10 سال کے بندوں کو دیکھا ہے آ کر جو ہے وہ جا چکے ہیں. تم تو 3 سال جو ہے وہ گزار چکے ہو, تمہارا کیا ہے, ابھی تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ استقامت کی ہے. صفائی کرو, اپنے آپ کو صاف کرو, کمی ہے دور کرو. ابراہیم ایک چلانگ لگا کر جو ہے وہ دور کرو. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان, آپ نے پڑھا تو سورہ حجرات, ایمان والے کے ساتھ فاسق کا نام جو ہے برا لگتا ہے. ایمان کا تمہارا عقیدہ ٹھیک ہوا قرآن کے ساتھ, ابھی بھی تم گناہ کر رہے ہو, تو ایمان والے کے ساتھ جو ہے وہ فسق کا کام جو ہے یہ بہت برا لگتا ہے, ابھی بھی تم فاسق ہو, اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ ان کے دل جو ہے وہ ڈر جائے اللہ کی کتاب کی طرف اور اس حکم کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے من الحق قرآن میں سے. کون سا حکم, انفاق کا حق قرآن, قل جاء الحق وزہق الباطل, ولا یکون کالذین, اور نہ ہو جائے یہ ایمان والے ان لوگوں کی طرح, نہ ہو جائے ایمان والے ان لوگوں کی طرح اوت الکتاب جن کو دی گئی تھی کتاب من قبل اس سے پہلے, فتوال علیہم الامد. ایک مرتبہ میرے خیال سے آپ کا درس کے کوئی شاید تھا, لیکن اس نے جو ہے ازروئی جو ہے خیرخواہی یہ بات بتا دی کہ کچھ عورتیں جو ہے بے پردہ ہو کے جو ہے وہ بے پردہ اس طرح ہے کہ اپنے پردے کا مکمل خیال کیے بغیر جو ہے وہ درس میں آتی ہے, تو آپ اس پہ جو ہے کوئی تفصیل کیجئے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا جب جگہ آ جائے گی تو اس پہ انشاءاللہ تفصیل کروں گا, مگر میں نے اس کو یہ بات بتا دی کہ یاد رکھے قرآن کا اثر یہ ہے, جو بھی اس کے سامنے بیٹھے گا اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے فوراً وہ دور کر جائے گا, اور اگر بیٹھ کر جو ہے وہ سدھرا نہیں تو یاد رکھیے قرآن اس کا صفایا کر دے گا. قرآن جو ہے وہ گندے آدمی کو اپنے پاس بیٹھنے کی جو ہے وہ توفیق نہیں دیتا کہ تم بیٹھ جاؤ, کوئی کس طرح بیٹھو گے. تو قرآن کے اندر کمال یہی ہے, اگر غلط ہو ٹھیک کرنے کی نیت سے آئے ہو کہ اللہ میری اصلاح کر جائے بالکل ہوگا, اور اگر یہ نیت اصلاح نہیں یہ ہے تو قرآن دور کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا یکونک الذین, نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح. اوت الکتاب جن کو دی گئی تھی کتاب من قبر اس سے پہلے, فطال علیہم الامد پس لمبی ہو گئی ان پر مدت, فقست قلوبہم پس سخت ہو گئے ان کے دل. اللہ رب العزت فرماتے یہود کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا. اللہ نے حکم دیا تھا مال خرچ کرو تو انہوں نے کیا کہا, ان اللہ فقیر ونحن اغنیا, اللہ فقیر ہے اور ہم کیا ہیں ہم مالدار ہیں. اللہ نے کہا مال کو خرچ کرو, مال کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر رج بس چکی تھی کہ دین پر کمانے دین کو ذریعے معاش بنائے تھے, انہوں نے دین پر کمانا شروع کر دیا. تو اللہ نے فرمایا بلا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا, میری آیاتوں کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ. اس کو جو ہے وہ کیا دنیا کمانے کا جو ہے وہ ذریعہ نہ بناؤ. تو اس قدر جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو گئی دنیا کی محبت کی وجہ سے, کیونکہ جب مال کو خرچ نہیں کیا جاتا تو دنیا کی محبت انسان کے دل دل اور انسان کے رگ رگ میں جو ہے وہ بھر جاتی ہے, رج بس جاتی ہے. پھر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر جو ہے وہ مال کو جمع کرتا ہے بڑھ جائے بڑھ جائے. تو دین فروشی شروع کر دی اور اس کے بعد جو ہے وہ سود کی لعنت میں جو ہے وہ چل پڑے, کیونکہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ سود کے ایجاد کو نندہ جو ہے وہ کون ہے یہود ہے, اور یہود مولوی تھے, سود کو انہوں نے ایجاد کیا. نصارہ تو عوام الناس میں سے اور یہود جو تھے یہ مولوی تھے, یہ عالم تھے, اپنے آپ کو جو ہے عالم سمجھنے والے تھے, یہ سود کے موجود تھے. یہ کیوں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے. اور اللہ کے حکم کو انہوں نے نہیں مانا کہ اللہ نے حکم دیا مال خرچ کرو, انہوں نے مذاق سمجھا. تو اللہ رب العزت فرمائے دنیا زمانہ مدت ان پہ طویل ہو گئی, جب اللہ کا عذاب ان لوگوں پہ نہیں آیا تو ان لوگوں کے دل سخت پڑ گئے, اور اسی طرح جو ہے وہ دنیا کی محبت میں حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو جمع کرتے رہے. وکثیر منہم فاسقون, اور اکثریت ان میں سے حکم توڑنے والے ہیں اللہ کے. اکثریت جو ہے وہ کیا حرام کی لت ان کو جو ہے وہ پڑ گئی, اس کے اندر جو ہے وہ پڑے رہے. اے عالمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا, اے عالمو جان لو ان اللہ کی یقینا اللہ تازہ کرتا ہے زمین کو بعد موتہا, اس کے بنجر ہو جانے کے بعد. تو تم کیا کرو, مال خرچ کرو کہ اللہ تمہارے دل کی زمین کو جو ہے آباد کرے, اللہ تمہارے دل کی زمین کو جو ہے وہ سرسبز و شاداب کرے, اس سے جو ہے وہ توحید کے پھول جو ہے وہ پھول پڑیں گے. تم مال کو خرچ کرو. قد بینا لکم الآیات, یقیناً ہم بار بار بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے الآیات احکام انفاق کے, لعلکم تعقلون, ضرور بضرور کہ تم عقل والے بن جاؤ. تم سوچ لو کہ اللہ رب العزت جو بار بار ہمیں جو ہے مال خرچ کرنے کا حکم دے رہے اس میں ان کا کیا فائدہ ہے ہمارا کیا فائدہ ہے. ان المصدقین والمصدقات, بشارت ہے یقیناً خرچ کرنے والے مرد, والمصدقات اور خرچ کرنے والی عورت, واقرض اللہ قرضا حسنا, اور قرض دینے والے اللہ کو, واقرض اللہ اور دینے والے اللہ کو قرضا حسنا, دینا اچھا, یضعف لہم دگنا کر دے گا اللہ ان کے لیے مال, ولہم اجر کریم اور ان کے لیے اجر ہوگا عزت والا. اللہ رب العزت فرماتے خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والی عورت. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, وہ اقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو دینے والے. میں نے جو ہے مَن یقرض اللہ قرضا حسنا پہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے کی تھی. تو دگنا کرے گا اللہ ان کے لیے مال, مال میں اللہ بڑھوتری کرے گا اور ان کو اللہ جو ہے وہ عزت والے اجر سے جو ہے وہ نوازے گا. کبھی کبھار جو ہے وہ مزدوری بڑھ کر ہوتی ہے, کسی کمپنی میں بندہ بھرتی ہو جاتا ہے, 2-3 lakh اس کو جو ہے وہ پیکج سیلری ملتی ہے, مگر اس کے بعد جو ہے وہ سیلری بے عزتی کی ہوتی ہے, اس میں عزت نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت, بعض کام اس طرح ہوتے جس میں پیسے زیادہ ہوں مگر عزت اس میں نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو جو اجر مزدوری ملے گی وہ عزت والی ہوگی, ذلت والی نہیں ہوگی. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ہم الصدیق, یہ بھی جو ہے کہ آہے بشارت ہے. وہ لوگ آمنوا باللہ جو ایمان لائے اللہ کے حکم پر, ورسلہ اور پیغمبروں پر, اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لائے اللہ کے حکم پر مال خرچ کرنے پر, یا ایمان لائے اللہ پر بوحدانیت اللہ, اللہ کی وحدانیت پر کہ ہمارے خیر اور شر کا ذمہ دار ایک اللہ ہے, ورسلہ اور اس کے پیغمبروں پر, اولئک ہم الصدیقون یہ لوگ, ہم الصدیقون یہی ہے سچے. اولئک اس میں اشارہ جمع کا ہے, مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور المصدقون پر الف لام کو جو ہے وہ داخل کر دیا گیا ہے, اور صدیقون کو جو ہے وہ جمع ذکر کر دیا گیا ہے, اور ہم ضمیر الفصل درمیان میں جو ہے وہ لایا گیا ہے جس کو مناطقہ جو ہے وہ رابط کہتے ہیں, یعنی اولئک اور الصدیقون کو آپس میں جو ہے وہ کیا کیجئے, جوڑ دیجئے کہ اگر سچے ہیں تو یہی لوگ سچے ہیں. والشہداء عند ربہم اور گواہی کرنے والے ہیں, عند ربہم اپنے پروردگار کے ہاں, والشہداء اور گواہی کرنے والے ہیں, عند ربہم اپنے رب کے ہاں, یہی لوگ گواہی کریں گے. کس پر؟ لوگوں پر گواہی کریں گے, گزشتہ اقوام پر جو ہے وہ گواہی کریں گے. اے اللہ نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا آپ نے, اپنے قوم کے پاس آپ نے بھیجا تھا ان کو, انہوں نے 950 سال ان کے سامنے جو ہے وہ حق کی طرف ان کو بلایا, انہوں نے انکار کیا. کس بنیاد پر تم کہہ رہے ہو کہ نوح علیہ السلام گئے تھے, قرآن بھیجا تھا, پیغمبر آئے تھے, اس پر کتاب نازل کی تھی, تو یہ کیا ایک گواہی ہوگی؟ اسی طرح موجودہ لوگوں پر بھی کریں گے. لہم اجرم ان کے لیے اجر ہے, ونورہم اور روشنی ان کے انفاق کی یا ایمان کی ہے. والذین کفروا, گزشتہ آیت میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ان روشنی کے بارے میں پڑھایا تھا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اس میں تخویف ہے. وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا, انکار کیا اللہ کی وحدانیت سے, انکار کیا پیغمبر کی رسالت سے, انکار کیا. وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیات کو. کون سی آیات کو؟ انفاق کی آیات کو جھٹلایا, مال خرچ کرنے کی آیات کو جھٹلایا کہ چلو جی ہم عیاشی کیوں نہیں کرتے کہ ہم غربا اور مساکین کو جو ہے وہ اس پہ مال خرچ کرے. وَإِذَا أَلَّا أُقِمُن بَعْلَكُ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمَ, یہی لوگ اصحاب الجحیم جہنمی ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ جہنمی ہیں.